学，大学，同志们，同志们，轮到这里。 Kasukumwa nasi ya nini nependa chungu chungu tondoka nependa chungu jiwanja uswahili ni nependa chungu chungu tondoka ku nependa chungu chungu tondoka ku tondoka ku pastuwe na wana kimwafu kwa miguu oh, oh, oh, oh. Tondoka ku tondoka ku pastuwe na wana kimwafu kwa miguu ah, ah, ah. Tondoka ku tondoka ku pastuwe na wana mapere aye kampa kampa tena kapi kwa tomboyo karudi tena kambeshwa kanzu kampa kampa tena kapi kwa nyoyo.